www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ونزل القرآن تنزيلا. صدق الله. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ بہت ہی زخیم کتاب ہے اور اس کو مولانا سمیع اشرف صاحب نے دبئی میں دیا تھا. اس پر اچھے مطالعے میں تھی, آپ لوگ جانتے ہیں, اس کی تو میں نے تفویض وہیں کر دیا, یہی کیا, لیکن اصل کتاب وہ نہیں ملے گی, بہت ڈوب جائے گا, بولیے گا. اللہ تعالی اس کو ملا دے, اور ظاہر ہے کہ جب سب بتایا پرانا ہوئے تو ملانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اصل کتاب سے, کیونکہ جوتا جایا جاتا ہے کوشش کر کے ڈھونڈنے. فصل دو, فضائل سور و آیات. اس فصل میں اللہ تعالیٰ صورتوں کی فضیلت جو بیان کیا ہے اسے درج کریں گے اور آیات کے متعلق بھی. بسم اللہ, ایک صحابی سے روایت ہے کہ عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو متعلق دریافت کیا. صحابہ ہر چیز کو متعلق دریافت کیا کرتے تھے, تو علم بڑھتا ہے. السوال نصف علم کہا جاتا ہے, سوال نصف علم ہے. جب سوال ہوتا ہے تو جواب بھی ہوتا ہے, جب سوال نہیں تو جواب کیا کوئی دے گا. اسی بنا پر روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب عربی دیہاتی لوگ آتے تھے تو صحابہ پوچھ رہے آتے تھے کہ یہ لوگ سوال کریں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. یعنی دیہاتیوں کی قدر کرتے تھے. ہم لوگوں کو تو بہت سی چیزیں معلوم ہوتا ہے, شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں, یہ لوگ آ کر کے سوالات کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. بہت مشہور ہے کہ علم کی ذاتی مطلوب ہے. اس بنا پر صحابہ علم کے ذاتی کو چاہتے تھے کہ ایسے سوالات کیے جائیں جس میں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جواب ملنے کی سعادت آتی ہو تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اب یہاں ایک بات یاد آ گئی, حضرت بات تھانی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سے اولیاء ایسے ہوئے ہیں ان کے لڑکوں کا انتقال ہوا ہے تو کوئی اثر ہوا نہیں, انا للہ ختم کر دیا. اور بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں جو اولاد کے مرنے پر وفات پر رو دیے ہیں, تو معلوم ہے کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ بلند ہے انبیاء سے. یہ سوال کیا ہے. اور وہ تھے پٹواری, سوال کرنے والے. حضرت تھانی سے انہوں نے سوال کیا کہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ لڑکے کا انتقال ہوا بس کوئی توجہ نہیں اپنا کام شروع کی. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم میں انتقال ہوا تو آپ جانے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رو دیا آپ لے. تو معمولی آدمی تھے, سوال کیا انہوں نے. حضرت تھانی نے بہت عمدہ جواب دیا. تو آپ دیکھو جو زخم کا متحمل, زخم کے آپریشن کا متحمل ہوتا ہے اس کو کلیرا فارم نہیں کرایا جاتا, اس کو بے ہوش نہیں کرایا جاتا. اور جو لوگ ضعیف ہوتے ہیں ان کو سہا لیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے زخم کو, اس کے طریقوں کو برداشت کر سکے. تو اولیاء اللہ کو کلیرا فارم بے ہوشی کا سیدھا سہا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو بس آمنا وسطرا کر رہا جاتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوی ہیں, ان کو کلیرا فارم سنانے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس وجہ سے کہ وہ کبھی ہیں ان مصیبتوں کو برداشت کر لے جائے گا. تیسرے اولیاء کی برتری ثابت نہیں ہوئی, اولیاء کا ذوق ثابت ہوا. ان کو تو تسلیم کے کر و فارم کو ہے کہ تمہارا کر و فارم کو کہنا مجھے زبان بولا جاتا اب معلوم کیا بولا جاتا ہوا. کر و فارم بے ہوشی کا اولیاء کچھ ہے, یہ کوئی مصیبت ہو, لڑکا مر گیا, بیوی مر گئی, گائے مر گئی, بیل مر گیا ہے, اس وقت کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنے بیل مر گئے تھے وہاں ترکے سر میں, تو ہم اولیاء کو جو کرو فارم سنا گیا بے ہوشی کا, کیونکہ لڑکا مر گیا تب بھی کچھ نہیں, بیوی مر گئی تب بھی کچھ نہیں, اپنے مصیبت آئی کچھ بھی نہیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اقویا ہوتے ہیں ان کو ہوش حواس میں رکھا جاتا ہے, مچھر کاٹ گیا تب بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کوئی زخم تھا معمولی, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. ارے حاصل کہ یا رسول اللہ یہ کوئی زخم تھا, بات تو ہے نہیں کوئی زخم ایسا, اس کی وجہ سے آپ بار بار انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. دیکھیں حضرت عائشہ کا مطلب وہی کہہ سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے, کوئی ابو کا سیدھی نہیں کہہ سکے, لیکن بیوی تھی, بیوی بے تکلف ہوتی, کیا زخم ہو گیا تھا بابا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا کہ اے عائشہ, اب دیکھیں جواب سنیے, اے عائشہ تم اس کے عاقبت اور نتیجے سے باخبر نہیں ہو, یہ بہت بڑا زخم ہو سکتا ہے. اس وجہ سے امت کو سکھایا کہ چھوٹے زخم کو بھی زخم نہ سکے. لہٰذا ہمارا واقعہ یاد نہیں, پرسوں ناخن کاٹ رہے تھے, مجھ سے ایک پہلے پانچ سال دن پہلے کسی نے کہا تھا دیکھیے آپ کو شکر کی بیماری ہے, ناخن کٹوانے میں احتیاط رکھیے گا. پرسوں ایک آواز کاٹا زخم پورنے کا ڈرے گا, پرسوں بات تو مجھ بھائی نہیں ہے چاہے گھبرایا, لیکن لوگ تو بہت گھبرا گئے. پھر کرا کر کے آپ کے ساتھ لینے آئے ہیں, انہوں نے انجیکشن بھی لگایا ہے. بس چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے تبھی, میں نے کہا کیا ضرورت ہے, کہا نہیں اس کو لگوا لیجیے, لگوا لیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو عاقبت میں ہوتی ہے, یہ چھوٹا زخم بھی بڑا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے میں انا للہ وانا الیہ راجعون معلوم ہوا کہ ایسی مصیبت میں ضرور پڑھنا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ خاص تریاق ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اس بنا پر اس کو ویل زبان رکھنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ بہت جامع ہے, اور اللہ کا بتایا ہو نسخہ ہے, کتنے لوگ پڑھتے ہیں اللہ بارہ. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق اختیار کیا ہاں, تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ تو ایک عالم تھے جب حضرت تھانی وہ جواب دائر کرنے لگے اولیاء کا, اولیاء کا, ایک عالم نے کہا حضرت کیا بھائی کے بارے میں آئے بھری بھائی کری پکڑا وہ نکال دیا, یہ پٹواری آدمی ہے آپ ایسے ہم جواب دے رہے ہیں. لوگوں نے کہا بھائی اسے سوال کیا ہے تو سوال جس علم ہے اسی سوال کو ایسے سے جواب مل رہا ہے. لوگ بہت سوال بھی بہت علم ہے, صاحب کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. ایک صحابی عرض آیا رسول اللہ شرائع بہت ہو گئے, عام ہو گئے شرائع, بہت سے احکام ہیں, ایسی بات کوئی بتا لیے جس کو ہم کرتے رہے آسانی سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, اس سے کوئی جواب دے سکتا تھا نہیں دے سکتا کوئی, تمہاری زبان کتنی ہمت کی کر دے. یہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے جو غیب کے ترجمان تھے, اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہنا ہوتا ہے براہ راست اپنے لوگوں کو نہیں بلکہ نبی کے واسطے بھیجتا ہے تاکہ نبی کی باتوں کو ان کی امتی سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر کی بھی توفیق دے, درمیان میں برزخ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنا پر ہر وہ چیز جو امت کے لیے مشکل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کو آسان کرا دیا ہے. مسواک کرنا ہے, تہجد پڑھنا ہے, تراویح پڑھنا ہے, سب کچھ بھی آتا ہے. بارہ فرمایا حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق درجہ کیا ہے تو فرمایا وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ناموں کو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اور اللہ کے اسم اعظم میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے جس طرح کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. سیاہی اور سفیدی میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بسم اللہ میں اور اللہ کے اسم اعظم میں بس اتنی ہی فاصلہ ہے جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. ابن نجار نے روایت کیا ہے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور خوب خوشخبری لکھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. لکھنے پہ آپ لوگ بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ایسا لکھ دو کچھ سمجھ میں آئے کہ کیا لکھا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب کبھی جواب خط دے دیتے ہم کو لکھو تو حضرت لکھتے ہیں الحمد للہ بخیریت ہوں. دو اصلاح کیا ہم لوگوں کی. ہم لوگ لکھتے تھے الحمد للہ لکھا حضرت لکھتے تھے الحمد للہ بخیریت ہوں. یہ نہیں سمجھا کہ حضرت کیا لکھتے ہیں. ہم نے لکھا کیا کہ الحمد للہ میں بخیریت ہوں. یہ میں تم نے کیوں لکھا؟ اب یہ اصلاح ہم لوگوں کی میں بہت غریب تم نے میں کیوں لکھا؟ الحمد للہ بخیریت ہوں کافی تھا. الحمد للہ میں بخیریت تو لکھا انانیت کے لیے. حضرت اس سے بات انا تو کہتے ہیں نہیں انا رب بلا یہ فرعون کہتا تھا انا. مقام تعارف میں تو انا کہہ سکتا ہے مقام تعارف میں نہیں اپنے نام کی عظمت کی وجہ سے انا کہنا یہ انتہائی خطرناک بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس انانیت سے لے جاتے ہیں. الحمد سمجھ گئے نا الحمد للہ میں بخیریت ہوں میں کر دوں ہمیشہ لکھتے تھے الحمد للہ بخیریت بس. اور ایک بات اور بھی کہہ رہا تو وہی تھا کہ لوگ لکھنے میں بڑے بڑے لوگ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا لکھا اللہ لکھا کہ کیا لکھا. اس پر نقل کرنے تھے صاف لکھو اللہ الحمد للہ لکھا الحمد للہ بھی دوسرا آیا الحمد للہ میں کیوں رکھی الحمد للہ کہ اللہ کو تم نے کیوں نہیں صاف لکھا. اس پر گرفت میں لکھی یہ حدیث معلوم ہے یہ ہم کو نہیں معلوم تھے لیکن آج معلوم ہوا کہ حضرت اس پر گرفت کرتے تھے کہ صاف لکھو الحمد للہ لیکن لوگ اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ کیا لکھا ہے. وہ تو بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا خوش کر لکھ دو جتنا گھسی لکھ دو اتنی اس کو اچھا سمجھتے ہیں شریعت کے خلاف. مجھے ہم تو دادا نہیں کہتے آپ کو انداز ہے کاٹنا بھی مرتا ہے نا بعد میں کے دادا لیکن کبھی اللہ کا نام کبھی کاٹنا تو پورا ہے لیکن جہاں اللہ کا نام ہے میں کبھی اس پر قلم نہیں چلا سکتا اللہ کا نام. ایک آدمی تھا اس کے ہاتھ میں خوشبو رہتی تھی ہر وقت. کسی نے پوچھا کیا بات ہے خوشبو رہتی ہے بھائی تمہارے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کہیں ٹکڑا تھا کاغذ کا اس پر اللہ لکھا ہوا تھا. دیکھا زمین پکڑا میں اس کو دھویا عطر لگایا ان کی حفاظت کیا اس کی وجہ سے اللہ نے میرے ہاتھ میں خوشبو پیدا کری ہم نے خوشبو رکھ لی. یہ سب چیزیں ہیں مجھ سے سب ہیں ایمان کی دوسری کی ضرورت ہے. اب بھی وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور یہاں نہیں تو وہاں تو حاضر ہوگی. یہاں اگر اللہ کے نام پہ تم اقرار کرو گے اللہ تمہارا اقرار کرے گا. اکرم من حمل القرآن بھائی نما اکرم ہوں اکرم بہت اسرت محمد عندی سے بہن اکرم حمل القرآن جو حاملین قرآن ان کا اکرام کرو. اسے جس نے ان کی اکرام ان کا اکرام کیا اسے میرا اکرام کیا. اکرم حمل القرآن من اکرم ہوں اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم اکرام کرو یا حاملین قرآن ان کا اکرام کرو. ان کو بھی اپنا اکرام کرنا چاہیے ان کو بھی اپنا جس کے دل میں قرآن ہے ان کو بھی اپنا اکرام کرنا چاہیے کہ اللہ نے سینے میں تمہارے قرآن رکھا ہے تو تم مکرم ہو اپنے کو ذلیل نہ سمجھو. میں گیا تھا وہ چھوٹے بات ہے بہت منسوخ کہا ہمارا اتنے لوگ آتے ہیں حفاظ قرآن जब सब लोग सो जाते हैं तो एक गोमती जगह खड़े हो जाते हैं, अब पान खाते हैं धूप के, ये इकराम अपने कुरान का, इसकी बिना पर चलना लेके क्या है, क्या इकराम है, ये खुद अपने कुरान का इकराम है। उन्होंने शिकायत के तौर मुझसे कहा रात में सिर्फ पान खाते हैं घूमते हैं, कौन है आपने कुरान, जब तुम खुद अपने कुरान का इकराम नहीं करोगे तो दूसरे से कैसे इकराम करोगे। अपने चीज का इकराम खुद ही आदमी कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान दिया है, आता है रवायतों में, उनके इंतकाल भी होगा जिनका वाकई कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त हाफिज है। मैंने वहां बयान किया कि जो हामिल कुरान हाफिज कुरान होता है, जब वो मासियत करता है तो वो दिल से बोलता है कुरान, लिहाजा हमारा नहीं, इसलिए तुमने कुरान हमको रखा था सीने में इसलिए ताकि हमारी नाफरमानी करो। ऐसे घर में किसी को बुला करके उसकी नाफरमानी बुलाएगी नहीं, जब कुरान को तुमने सीने में रखा और उस हालत में हमारी नाफरमानी तुम करते हो। फरमाते हैं रवायतों में आता है कि अगर वो आदमी अगर सुन ले तो कलेजा फट जाएगा, सुनते नहीं, ऐसे अंदाज से वो कहता है कुरान, बोले हाला हमारा नहीं, इसे तुमने हमें सीने में रखा, किसी में रख के हमारी नाफरमानी तुम कर रहे हो। वो हाफिज साहब आए, उनके दिमाग पर असर हुआ, अभी इंतकाल हो गया उनका भी, कहा मारा यही रवायत आपने सुना है, मुझको बेहोश कर दिया रोते हुए। हाफिज अली साहब के मारा अली साहब के भतीजे थे, बहुत मशहूर थे, हम लोग पढ़वाते तो पास नहीं पढ़ते, लेकिन उन पर यह असर हुआ कि बिल्कुल बेताब हो गए, हजीब ये आपने जो रवायत सुनाई है इसने हमको आई बेताब कर लिया है। बारा अल्लाह ताला वो अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह में और अल्लाह के इसमें आजम में बस इतने ही फर्क है जितना आंख की स्याही और सफेदी में है। जिसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी और खूब खुशकर ईद पर बयान कर खुशकर लिखी ये अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिख रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी नहीं क्या लिखे, ऐसा लिख दो पता ही नहीं चले मान गए लकीर है, ये लकीर के फकीर लोग हैं, उसकी इज्जत अल्लाह के कहा। हमने देखा भाई हजरत वगैरह को बहुत साफ लिखे, उनकी तहरी अभी मौजूद है, देखा तुमने है नहीं तहरी, बस बिल्कुल सब भरी हुई है उसके अंदर, अभी को देखना भी मुझे कुछ याद है कुछ वहां के चलिए रखे बिस्मिल्लाह जहां भी हिसाब लिखा अल्लाह ताला। जब उस्ताद बच्चे से कहता है पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे के लिए और मुअल्लिम और उसके वालिदैन के लिए जहन्नम से आजादी नहीं देता है। मुसद फिरदौस हदीस की हमारा है, रोए अली बिन मसूद अली अल्लाह अन्हु कौलहु मन अराद अन युनजीहिल्लाह मिन ज़मानिया तिसा अशर अल्लज़ीन हुम खज़रतुल जहन्नम, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह ताला उसको 19 जमानिया फरिश्तों से निजात दे, जो फरिश्ते जहन्नम पर मुकर्रर है 19, कोई चाहता है कि उसे अल्लाह निजात दे जो दोज़ख के दारे हुए हैं, इस वजह से हमने अपने मस्जिदान रखा हर रिजवान रखा लुका कबूज कबूज मान रखा रिजवान रखो नाम है ना, अब लोग समझ में नहीं आया जो समझते फला रिजवान उसी के नाम पर रखा, अब मैंने जो फरिश्ता सर है उसके नाम पर रखा रिजवान मस्जिद रिजवान ठीक नाम है मान मान क्या है कुछ अपनी क्या है अल्लाह ताला बख्श दे। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला 19 जमानिया फरिश्तों से निजात दे जो दोज़ख के दरवाजे है, तो चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े ताकि अल्लाह ताला इन 19 हरफों में से एक एक हर्फ को उसके लिए एक एक फरिश्ते से ढाल की शक्ल बना दे। एक हर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 हर्फ है और फरिश्ते कितने दौर पर 19 है, हर हर्फ एक फरिश्ते के लिए काफी है। मैं सच कहता हूँ कि हजरत ने हमारे जब सुनाया तफसीर अज़ीज़ी में میں کہہ نہیں سکتا کہ چہرے کیا حال ہو گیا, بالکل فرق ہو گیا. وہ کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے, ہم سب سنے ہوئے ہیں, یہ اب پڑھ رہے ہیں, سنے سب حضرت سنا. عجیب حال ہو جاتا تھا جس کو سنا, جس پر سنایا ہم لوگ پڑھا رہے تھے, سنائے جب یہ روایت سنائی تھی, عجیب غریب حال ہو گیا تھا. تاکہ اللہ تعالیٰ ان 19 حرفوں میں سے ایک ایک حرف کو اس کے لیے ایک ایک فرشتے سے ڈھال بنا دے. 19 حروف ہیں بسم اللہ میں, اور 19 فرشتے ہیں جو ذکر مقرر. ہر فرشتے کے لیے بسم اللہ کا ایک حرف کافی رواتے ہیں. میں اپنے سمجھتے ہیں کہ تین کی بات نہیں سنا رہا ہوں. وہ فرشتے اپنے تمام افعال میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ فرشتے اپنے تمام افعال میں, دیکھیے زیادہ ہے, وہ فرشتے اپنے تمام افعال میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ ہی کے ذریعے سے ان کے اندر قوت آتی ہے. جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحیم تو قوت آتی ہے, سب پہاڑ کو گھیر کر دیں, آسمان کو ادھر سب کریں گے اسی بسم اللہ کی وجہ سے. کہتے ہیں بسم اللہ کے ذریعے ان کے اندر قوت آتی ہے, اور اسی کے ذریعے وہ عذاب دینے پر طاقت رکھتے ہیں. یہ چھکا میں نے پہاڑوں کو ادھر پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت فرشتوں کو دی, بہت قوت. تفسیر قرطبی لیا ہے, صحابی نے حاری سے اکیلی سے سوال کیا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو خطوط کس طرح سے لکھتے تھے. اگر صحابی نے حاری نے پہلی سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کو خطوط کس طرح لکھتے تھے, فرمایا اول بے اسمک اللہم, یہ لکھتے بے اسمک اللہم. جب بسم اللہ مجلحہ امور سہن آئی ہوئی تو بسم اللہ لکھنے لگے. اس کے بعد جب قل ہو قل اللہ عبید الرحمن والی آئین اتری تو بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ گیا, بسم اللہ الرحمن لکھنا شروع کرا. کوئی عرصہ تو یہی معمول جانا ہے, پھر جب آیت آیت انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے. یہ تین روایت کا تفصیل کی جو معلوم ہے. شاہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن لکھنے لگے. بہرحال عمر میں عبدالعزیز نے ایک قاضی کو اس بات پر مارا تھا کہ اس نے بسم میں سین نہیں لکھا تھا, بے کے بعد میم لکھ دیا تھا, اس کو مارا تھا. اس کو اب مار دے تو آفت آ جائے. فضیلت بسم اللہ کے 6 واقعات کے لیے ملاحظہ ہو, پچھلے 2 میں ہم نے لکھ دیا ہے. اب بسم اللہ کے بعد لکھ رہے ہیں فاتحۃ الکتاب زہر کا تریا کر. فاتحۃ الکتاب آیت الکرسی کو کوئی شخص جس گھر میں بھی پڑھتا ہے اس کے افراد کو اس برے دن میں کسی انسان یا جن کی نظر بند نہیں رکھ سکتی. اب کتاب فرماتے ہیں بہت حضرت فرماتے ہیں سب چیزیں موجود ہیں, ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ پر کیا کبھی جن یا شیطان آ نہیں سکتا گھر میں, یہ یقین ہونا چاہیے. لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برتنوں کو ڈھال دیتے تھے دروازہ بند کرتا, دروازہ بند کر کے سوایا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے, تو اس میں کوئی داخل گھر میں نہیں آ سکتا. کہتے ہیں چور آئے اندھے ہو گئے, یقین سے اندھے ہو گئے. فاتحۃ الکتاب آیت الکرسی کو کوئی شخص جس گھر میں بھی پڑھتا ہے اس کے افراد کو اس پورے دن میں کسی انسان یا جن کی نظریں بچ نہیں رکھ سکتی. افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین, قرآن میں سب سے افضل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. قرآن کے افضل حصے سے سورہ فاتحہ بھی اتاری گئی ہے. فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا, فاتحہ میں ہر بیماری سے. ایک عورت تھی چودھری صاحب چودھری بن گئے تو اس کے بچھو کی ڈنگ ماری ہوئی بہت دعائیں تھے, اور وہ مزدور تھی. حضرت نے فرمایا اسے پوچھو کیا پڑھتی تھی, اب آدمی فائدہ ہوتا تھا. ہماری سورہ فاتحہ پڑھتی تھی. क्या देखो ये मजलूमा पढ़ती है सूरह फातिहा इतना फायदा हो रहा है, ये हम लोग उस दिन से नहीं पढ़ते उसमें फायदा नहीं होता। वो तो इस्लाह तर्जी की बात हर वक्त करते ही रहते थे, कहते सूरह फातिहा हजरत को दर्द होता था, दर्द फूलन बहुत जबरदस्त दर्द हो जाता है, दर्द फूल दर्द फूल। तो हम लोग कहते भाई सूरह फातिहा पढ़ के एकदम करो सर, जो हमें पढ़ने लगे तो कहते दिल से पढ़ना, मैं समझे कि ये लोग बेची नहीं हो रहा था पढ़ने, क्या दिल से पढ़ना, यकीन था उनको, यकीन था कि सूरह फातिहा से हमारे दर्द में कमी आ जाएगी। आज भी मुझे हम लोगों को फूल सूरह फातिहा का भी रखना चाहिए। माँ बराबर सब कहते थे कि बोतल रख लो, तुम खुद सूरह फातिहा पढ़ करके दिन में दो चार मतलब पढ़िए, उसी को पीओ पानी, आज इसकी जरूरत है। बहुत सारी हम लोग बीमार हैं, इस वक्त अदनान के हर्ज मालूम है, रात अभी है बहुत सारे नाजुक है, अदनान की जो कितना रुपया मदरसे को आपने भी देखा होगा, तगड़ा तगड़ा हैदराबाद का हालत, बम्बे में दो का इंतकाल हो चुका हमारे आएगी, एक इसी को बच पाट जाते, इस वजह से हम लोग तबीयत इस वक्त ज्यादा बहुत मामूम है। एक हमारा छोटा भाई है उसको भी जो कि अस्पताल में ला गया, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को जाहिरी और बाकी तमाम आफात और बलिया से महफूज रखे। आफात बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, अब ये सब हर वक्त है यकीन के साथ शुरू में हम लोग आहयाना बाद मा अमातना वैले ही मशहूर अलहमदुल्लाजी आहयाना बाद माँ अमातना वैले, ये तिब है बसा किताब उत्तिब, इससे बढ़कर कोई नहीं है, सब किताब उत्तिब ही है, लेकिन किताब उत्तिब यही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहमदुल्लाजी आहयाना बाद माँ अमातना वैले मशहूर, कई दफे पढ़ लिया, एक नहीं कई बच्चों पढ़ लिया तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसे उसे जिंदगी भर के मरने के बाद मर गए थे हम तो सो गए थे, अल्लाह ने हिफाजत किया। कहते हैं बहुत ज्यादा असर सूरह फातिहा में आता है कुर्सी में, इस वक्त इन दोनों का रुज रखना ही चाहिए। मैं चाहूँ लोग से कल भी उन्होंने कहा भाई कम से इतना रोजाना पढ़िए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शय्उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाअ वहुवा समीउल अलीम, ये तो हर आदमी पढ़ ही लेना चाहिए सुबह लिख के आगे जाइए, क्या मुश्किल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मतब नबवी है, ये किसी डॉक्टर का मतलब नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है। अगर इसको दिल से पढ़ा जाए इंशाअल्लाह हिफाजत होगी, पढ़ी रहेगी। अयो कोई बात आती है तो मशियत अजी का इनकार भी नहीं किया जा सकता है, इसके अकीदे में दूसरी में फर्क नहीं लाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो लोग पढ़ते हैं नहीं होते हैं तो उनके अकीदे में फुतूर पड़ता है, नहीं ये दूसरी बीमारी होगी तुमको, ये दूसरी बीमारी बदअकीदगी, ये दूसरी बीमारी उससे ज्यादा सख्त है, बदअकीदगी उससे भी ज्यादा सख्त है। इस वजह से अपने अकीदे को देख सकते, कल एक आदमी कह रहे थे आदमी अकीदे ही दूर चाहिए, वो जाने उसका काम, हमको आपको अपने अकीदे को दूर सकते। सूरह फातिहा के अंदर तासीर है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो बिल्कुल हक है, बिस्मिल्लाह के अंदर जो तासीर है वो बिल्कुल हक है, अगर नहीं उसकी हक जाहिर हो रही है तो अपना कसूर है, अपने अंदर कहने कहने का कसूर है, दिल का कसूर है, यकीन का कसूर है। ये सब पूरी किताब की है, बहुत सुंदर किताब की, बहुत आगे बहुत सकती। फातिहा तो किताब जहर का तिलयाक है, देखिए कितना उमदा है, किसने सुनने सईद मंसूर ये हदीस की किताब उससे नकल किया है, फातिहतुल किताब जहर का तिलयाक है। फातिहतुल किताब आयतुल कुर्सी को कोई शख्स जिस घर में भी पढ़ता है उसके अफराद को बुरे दिन में किसी इंसान या जिन की नजर बद नहीं रख सकती, मसरद फिरदौस हदीस किताब है। अल्लाह हम लोग की यकीन फातिहतुल किताब और आयते कुर्सी को कोई शख्स जिस घर में भी पढ़ता है उसके अफराद को उस पर से उस पूरे दिन में उस अफराद को उस पूरे दिन में किसी इंसान या जिन की नजरें बंद नहीं रख सकती। अफजल कुरान الحمدللہ رب العالمین. قرآن کے افضل حصے سے سورہ فاتحہ بھی اتاری گئی ہے. فاتحہ میں, سورہ فاتحہ میں ہر بیماری ہے شفا. یقین اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقیدت دے, یقین دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادات پر یقین رہے گا, انشاءاللہ اس کے فضل و برکات سے ہم محروم نہیں رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین یہ سب المسانی و قرآن عظیم الذی اوتی. فاتحہ کی سب مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. اس حدیث پاک میں مسانی مسانی کی جمع ہے جو یا تو تسنیہ سے منع ہے, کیونکہ نماز کے ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے, اس بات کو مسانی سے نہیں. یہ سورہ ثنا و دعا دونوں قسموں کو مشتمل ہے, یا ثنا سے مشتق ہے, کیونکہ یہ سورہ اسماء و صفات خداوندی کے ذریعے حق تعالیٰ شانوں کی تعریف و بزرگی پر مشتمل ہے. اس حدیث شریف میں سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم اس لیے قرار دیا گیا ہے, یہ سورہ پورے قرآن شریف کے جملہ مقاصد کی جامع سورہ سورہ فاتحہ. جیسے قرآن میں مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سب مضامین سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں. اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, قرآن کی ماں ہے. حضرت حسن بصری کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نے سابقہ تمام کتابوں کے علوم کو قرآن کریم میں ودیت کر رکھا ہے, پھر قرآن کریم کے علوم کو فاتحہ میں ودیت کر فرما دیا ہے. لہٰذا جس شخص نے حقیقی طور پر فاتحہ کی تفسیر سیکھ لی گویا اس نے پورے قرآن کی تفسیر حاصل کر لی. اس کو بہت اعتبار سے پڑھانے گئے ہوئے تھے وہاں فاتحہ. تین جلدوں میں لکھا اللہ میں نے کہیں فلاں چیز مدار جو سالکین فی یا کرا بلو یا کر سکے, سالکین جو اس راستے میں چل رہے ہیں اللہ کے, وہ یا کنابدو یا کرسین کے درج ہیں. جتنی بڑی عبادت اور جتنی بڑی استعارت اتنی اس کا بڑا درجہ ہے. یا کنابدو ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طرف کرتے ہیں. معبود حقیقی ایک, اسے مستعان حقیقی بھی ایک. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یا کنابدو یا کرسین تو جی سے پڑھیں. ایک بزرگ تھے, اس سورہ فاتحہ نے نماز نہیں پڑھاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ نماز نہیں پڑھاتے, پڑھائیے برکت ہم نے کہا بھائی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کہا جی پڑھاؤ گی, کہا سا پڑھاؤ گا لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ بھی تو حدیث ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, پڑھنے ہی ہوگا. کہا پڑھاؤں گا لیکن یا کنابدو یا کنستعین نہیں پڑھاؤں گا. کہا وہ بھی تو ایک آیت ہے, اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. پڑھانا شروع کیا, جو یا کنابدو یا کنستعین پر پہنچے چار بجے پھٹ گئے خون سے, خون میں اتنی حدت پیدا ہو گئی اس کو پڑھ نہیں سکتی. ہم آپ کس منہ سے کہیں کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارا یہ حال ہے. کو کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے, یہ حال ہمارے بزرگ نے کیسا پڑھتے تھے. یا کنابدو یا ہم آپ ہی کی, یہ اللہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی بات کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ یہ تصور میں آ کر کے خون میں ان کی حدت پیدا ہو گئی, اس کو ایسے خون کے فوارے چھوٹ گئے. ہم آپ ہی کی مدد طلب کریں, یہی ترجمہ یہی سب کو جانتے ہیں. ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس ملک سے, اس ملک سے. اس بنا پر جو ہمارے ائمہ ہیں, جو ہمارے عمرا خلفاء ہیں, ان کو اللہ ہی سے مدد مطلب کرنا چاہیے. کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا سوا اللہ کے. ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, وہ الگ نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ان کو بھی یہی کام کرنا ہوگا جس سے ان کو ترقی ہوگی. اور تم خدائی کو چھوڑو گے, مدد سے پڑا مدد آ رہی ہے, اس کے اوپر تمہاری نظر ہوگی, گرتے ہی جائے گا, وہ بڑھو گئی. اور آج اللہ پر نگاہ کرو کہ اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے, اللہ ہی ہم کو قوت دے سکتا ہے, کسی پر ہمارا انحصار نہیں. انشاءاللہ آج ہی ہم کو برتری حاصل ہو سکے گی. حسن بصری کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام کتابوں کو علوم کو قرآن کریم میں وضعیت کر رکھا ہے, پھر قرآن کریم کے علوم کو فاتحہ میں وضعیت فرمایا ہے. یعنی جس شخص نے حقیقی طور پر فاتحہ کی تفسیر سیکھ لی گویا اسے پورے قرآن کی تفسیر حاصل کر لی. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ, انہوں نے تفسیر کیا ہے. میں نے کل بھی کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر علامہ ابن قیم نے بہت کیا, اس تفسیر کو بھی ترجمہ کیجیے مجھے محمد سے کہا, دونوں کے ایک ساتھ. اور وہ ظالم لنفسی تین آیتوں کی تفسیر ایک میں سیکھنا چاہتا ہوں. سورہ فاتحہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اتنی ہے, 26 صفحے میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, پھر اتنی ہے. میں نے کہا یہ بھی نقل کرنا ہے مجھ کو. اور سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ابن قیم نے کیا ہے میں لے آیا ہوں بہرحال سے, پھر کہتے ہوگی کہیں اس کا ترجمہ کرنا ہمارا. اور وہ کہ ہم نے وارث بنایا ہے, کہ کچھ ظالموں کو بھی وارث بنایا ہے اپنے کتاب کا, اور مقتصدین کو اور سابقین کو. اس کی تفسیر تین آیتوں کی تفسیر مجھے لکھنی ہے اور تفسیر شائع کرنا ہے, بس یہ تین آیتوں. اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر سے ہو سکتا ہے عمل کا دائرہ بھی جیسا پیدا ہو, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو بخش دے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا, ایسی کوئی صورت نہ تو رات میں نازل کی گئی, نہ تورات میں نازل کی گئی, نہ انجیل میں. سورہ فاتحہ کے بارے میں قسم کھا کے اللہ فرمایا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا, قسم کھا کر ہوگا لیکن اب ان لوگ ہے جو بھی ہے انہوں نے یہی لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ کوئی سورت نہ تورات میں ایسی نالی ہوئی, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ قرآن میں. اس سورت میں سات آتا ہے جو بار بار دہرائی آتی ہے. اور یہ سورہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے, تبری نے روایت کیا ہے, میں نے سبع مثانی کے متعلق کیا, فرمایا سورہ فاتحہ کتنی اس کی فضیلتیں ہیں, کتنی فضیلتیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ان فضیلتوں کا, ان کے خاصیتوں کا, ان کے اثرات کا یقین دے, تاکہ ہمارے پڑھنے میں بھی وہ اثر ہو کہ جو چاہیں اللہ سے ہم کرا دیں. اس بار فرمایا سورہ فاتحہ جس کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے مستثنی وہ مخصوص کر کے ذخیرہ بنا لیا ہے, امت محمدیہ کوئی کوئی تو ثواب ملے گا. اور یہ سورہ امت محمدیہ سے پہلے کسی امت کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے. جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی یا اسے تورات انجیل زبور قرآن سبھی کتابوں کی تلاوت کر لی سورہ فاتحہ, کیونکہ اس کو تو پڑھنا ہی چاہیے, نماز میں پڑھی جاتی ہے, وہ اسے سن ہی لینا چاہیے. فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ 7 لاکھ فرشتے جبریل امین کے جیو میں اس طرح اترے کہ زمین و آسمان کی پوری درمیانی فضا اسے بھر گئی. سورہ فاتحہ کو لے کر کے سب رواتے ہیں کہ سب کتابیں اور تمام کائنات ان فرشتوں کی تسبیح سے گونج اٹھی. اور ایسا پرہیبت حال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمد للہ فرماتے ہوئے سجدے میں گئے. اللہ کئی سورہ نازل ہو رہی ہے, تسبیحات سے پوری فضا بھری ہوئی ہے. اور ایسا پرہیبت حال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمد للہ فرماتے ہوئے سجدے میں گئے. اللہ تعالیٰ نے فاتحہ آیت کرسی شہد اللہ قل اللہم بغیر ان چاروں وہ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, قسم مجھے اپنی عزت اور عظمت شان کی, جو شخص ہر فن نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا میں اس کے سب گناہ بخشوں گا اور جنت الفردوس میں اس کو جگہ دوں گا, اور ہر روز اپنی باطنی نگاہ سے اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا, اور روزانہ اس کے 70 حاجتیں پوری کروں گا جن میں سے ادنا درجے کی حاجت گناہوں کی بخشش. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خوب دل سے عمل کرنے کی توفیق فرمائے. سورہ فاتحہ کی جتنی بھی تلاوت کی جائے کم سے کم جو پڑھی جاتی ہے واقعی اس کو غور سے سنو, الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہی ہے, اس کو غور سے سننا انشاءاللہ اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان فضائے پر ایمان لانے کی بھی توفیق محمد فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. آفات و بلیات دیکھ رہے ہیں کتنی, حکومتیں پریشان ہیں, लेकिन इस परेशानी से उनको कोई फायदा नहीं है। हम अगर इस परेशानी में अगर इन दुआओं को अपना हर बार हथियार और सिफर बनाते हैं, इंशाल्लाह दुनिया भी ठीक होगी, आखिर तो ठीक हो ही जाएगी ना इनको पढ़ने से। अल्लाह ताला हम सब लोग आपको رب بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا لا يس بعده كفرا ورحمة أنال بها شرف كرامتي في الدنيا والآخرة. الله تعالى إن آيات کے فضائل پر ان کے برکات پر پورا پورا ہم کو یقین دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرمت فرمائے، اور جو اس پر ثمرات ہیں اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے ان تمام ثمرات سے ہم سب لوگوں کو ہم سب لوگوں کو فیض عطا فرمائے اور مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله. اگر کوئی خطا محسوس ہے